Antxeta irratia. Eskualdeko kirola euskaraz jarraitu nahi baduzu. Antxeta irratiko kiroletik saioan daukazu aukera. Danok garaipena nahi ditugu, baina pazientzia berda, eta urten ondorioz askotan ba, gazte jendeak eta bertako jendeak efruituko ematitu eta horren esperantzakin jarrute da lanen. Ja, danik hor izango gira, xangu amatoreetan lehen mailan. Ekonomikoki biziki zaila izanen da, eta batez ere mele delako horiek puxatu behar dira. Kiroletik saioa, ostiralero, arratsaleko seietatik aurrera. Arratsaldeon entzule, ongi etorri Antxeta irratira. Urtarrilaren 10a da gaur eta 2014ko lehenengo kiroletik saioa izango da beraz, astera doan hau. Bebidasoa eskualdeko kirolaren berri jasual izango duzue, datozen minutuetan zehar. Joan dira neguko porrak eta berriro abiatzear daude kiroleiak eta gehienak. Eskualdean behintzat, aste honetan talde asko eta asko jarriko dira berriro martxan. Eskubaloiarekin hasiko dugu gaurko saioa eta Euskal Koparekin zehazki. Finalean izango baita Bidasoa Irun, atzo Eibarri, finalerdian irabazi ondoren. Labakaladera eta Irungo Aztiak ere asteburu honetan itzuliko dira lehiaketara. Futbolean Real Union izango da protagonista nagusi. Hirugarren partida jokatuko du aste bakarrean, lehenengo biak irabazi ditu eta hirugarrean ere hiru puntuak eskuratzen aleginduko da. Orezko Regionala, Emakumen Euskal Liga eta Akitaniako Liga ere aipatuko ditugu ohi bezala. Eta gaurko saioan errugbiari tartea egingo diogu berriro. Federal bat liga itzuliko delako asteburuan. Etxean jokatuko du Estaten Daiak igande honetan. Euskal Ligan ere Playa Hondin ariko da Zaiza Irun. Saskibaloian errugbide Iruneko taldeen aktualitatearen berri ere emango dugu eta Maite Nisarekin bukatuko dugu gaurko saioa. Lekaenea Irunen itzorduak aipatuz. Seiak eta zortzi minutu ditugu momentu honetan eta astera doa 2014ko lehenengo kiroletik saioa. Bidasoa Irun, Asobal Ligan. Euskal Kopeko finalean izango da Bidasoa Irun, esan bezala atzo eskuratu zuen txartela Eibarko Ipurua kiroldegian, finalerdian Somos Eibar taldeari 26 eta 28 irabazita. Lehenengo nazionaleko taldea da Somos, bi mailako aldea zegoen beraz, bi taldeen artean. Hala ere, uste baino gehiago sufritu behar izan zuen Bidasoa Irunek. Entrenamendu falta eta gabonetako etenaldi luzea nabaritu zuen Fernando Bolearen taldeak. Aste artean, aste arte honetan hasi zituen entrenamenduak Asoa Liga ez baita bueltatuko otsaiaren lehenera arte. Gainera, Koldo Jauregiren eta batez ere Jon Azkueren falta agerian gelditu ziren. Eibarko jokalaria Alemanian dago junior mailako Espainiako selekzioak deituta. Atzokoan, Agustin Vidal argentinarrak eman zuen albiste okerrena abduktorean min hartuta utzi baitzuen kantxa. Partidari dagokionean, lehenengo zatian, etxekoak izan ziren nagusi. Eibarrek izan zituen, abantaila gehienak, azken 5 minutuetan, huts eta iruko partzialarekin Bidasoak aurre hartu zuen arte. 11 eta 12rekin joan ziren atxeen aldira. Bigarren zatian, irundarrek ez zuten partida utzi, defentsan ahul ibili ziren eta erasoan akats handiak egin zituzten. Gol bakarreko aldearekin sartu ziren taldeak azken 5 minutuetan, baina oraingoan Asobaleko taldearen esperientzia gailendu zen azken minutu horietan. Eraso erabakigarrietan horiek ez zuten utxegin eta finalerako pasea ziurtatu zuten horrela. Igandean jokatuko da Euskal Kopako final handia Zarauzko Aritzua talde kiroldegian arratsaleko 4etatik aurrera. Bertan, Bidasoak Barakaldo izango du aurkari. Esan bezala, Asoba Liga otsaian itzuliko da, baina gainontzeko mailetan liga asteburu honetan abiatuko da berriro. Eskualdeko beste bi taldeak etxetik kanpoariko dira. Euskaligako Labakalaera Hondarribia Gasteizen izango da Corazonistasen kontrako partidan. Denboraldiaren lehenengo partean ondo moldatu dira berdeak eta hirugarren tokian daude sailkapen nagusian. Eta Gipuzkoako lurraldekoan, Irungo Gazteak liderrak Ordizian jokatuko du igande eguerdian. Sailkapeneko hirugarrena da Goierriko taldea eta abantaila handitzeko aukera izango du hortaz Irungo Gazteak. Real Unionen aktualitatea Kiroletik saioan. Badirudi buru altxatzen hasi dela Real Union. Bi partida irabazi ditu 4 egunetan. Larun batean, Leganes gainditu zuen Estadion Galen, ligako bigarren itzuliko lehen partidan. Eguneko eurijasak egoera, bat amalgarrian utzi zuen zelaia eta putzu eta lokatz artean aritu behar izan ziren bi taldeak. Leganesek aurre hartu zuen 4. minutuan, baina atxeen aldirako, Unionek markagailua irauli egin zuen. Leganeseko Mikelek sartu zuen lehena bere atean, eta Iñaki Goikoetxeak egin zuen 2-1 44. minutuan. Bigarren zatian, irundarrak nagusi izan ziren, eta Iñaki Goikoetxeak berak, 3. sartu zuen korner batetan partida, erabakita utziaz 3-1. Emaitzaz gain, beste hainbat berri pozgarri ere utzi zituen neurketak. Filialeko Aitor Morcillo gaztea izan zen eskuin lateralean eta Julen Itxaso atezainak bikain ordezkatu zuen min hartuta zegoen Xavier Otermin. Julen Itxaso zizurtarra entzungo dugu. Pozik egia esan da, pues, debutatzea beti eta gainera meretzi urtekin pues, zoragarria da. Demostratzeko pues, bago dela jende gazte baita talde aurrera eramateko, baina bueno, poliki-poliki eta irakinda xixa dela lehenengo batezaina eta harengatik ikasi behar dagoela. Ni horren etorri nintzenean banekin manekin horrela izan bazela, eta Xixa kapitaina dela, lehenengo atezaina dela, eta haren gantik ikasi barra daukadala. Baina gehien bat taldeari begira, pozik iru puntuen gatik. Gainera gola berajea baita gure alde dago, eta noski, pozik iru puntuen gatik. Partida zaila izan da, zelaia oso gaizki zegoen, eta ala ere nesta galtzen ez zareten, hobetu montatu zarete, bigartzatia ematez ere. Bai, eta egia da zelaiak ez duela asko lagundu, eta zegoela errez jokatzeko, baina bera montatu gara, eta irabazi jakin dugu, ez dela erreza. Aurkari gogorra zenuten, goian bukatuko duena, seguraski, eta ala ere irabazi diozu. Bai, noski, baina hori gehien bat iru puntuen gatik, pues beti pentsatu behar dugu partidu partuka joan behar garela, eta iru puntu gehiago dauzkagula Peña Sporteren aurka jokatzeko. Gaizki bukatu zen lehenengo itzulia, bigarna ondo hasi duzu eta bueno, itzuli guztia daukazu oraindik aurretik, ezakit nola ikusten duzuen etorkizuna? Bueno, esan dudan bezala, pues momentuz partiduz partidu joan behar garela, orain iru puntu gehiago dauzkagu eta hau disfrutatu beharra, eta gero Peña Sporten aurka ikusiko dugu zertatuko den. Guzti hori joan den larun batekoari dagokienean, baina asteazken honetan bertan berriro irabazi du Real Unionek. Federazio Kopako final 8renetako joanekoan izan zen eta Amore Bietean menderatu zuen Irungo taleak Zornotzan Urritxe futbol zelaian. Etxekoek jarri ziren aurretik lehenengo zatian, baina bigarnean emaitzari buelta eman zion Unionek Gaizka Saizarren golei esker. 1-2 irabazi dita, abantaila on hartu du Irungo taldeak itzuliko partidarako. Ilaren 23an izango da partida hori, Irungo estadioan. Real Unionen azken emaitzak aipatu ditugu, baina igandean ligako jardunaldia izango du berriro. Tafaian jokatuko dute txuribeltzek, sailkapeneko azken tokian dagoen Peña Sporten kontra. San Francisco zelaian izango da partida, arratsaleko 4etatik aurrera. Eta aipatu, Union Txuribeltz taldeak autobusa antolatu duela, Tafaiara hurbildu nahi duenarentzat. Goizeko 11etan irtengo da autobusa, bixeratik, 15 euroko izango da prezioa, eta nahi duenak izan eman dezake Zipriano Larrañagako eguzki tabernan. Eta Leganesi irabazi ondoren, emaitza hori ari jarraipena eman eta sailkapenean aurrera egiten aleginduko da Real Union. Bukaera txarra eman zion lehenengo itzuliari, baina badirudi sentsazio onenak berreskuratzen ari direla irundarrak. Ez dute behintzat iparra galdu, Eneko Romo eta Iñaki Goikoetxea kapitainen hitzak entzungo ditugu. Bueno, nik uste dut oso ongi hasi ginela, joko onakin eta freskura handikin, eta bueno, talde azko konturatu ziren, beste era batea jolastu behar zigutela, eta bueno, hortik aurrea, beste era batea ikusi dira partidua galen, eta galetik kanpo, ez? Eta bueno, pues, gure erratxa txarra pasadeu, eta orain berriro, hasi gara berriro gauzak hobeto egiten, ez? Hobeto egiten edo, baino beste era batera, ikusita beste zela jogatzen duten. Nik uste dut, beti egon garela horre playoffera begira, egia da, aurten ez dala playoffea behiratu behar, eta ez dakize, taldea ez dala egin horretako, baina gu kirolaria gara, eta kirolaria garen momentutin ikuste dut beti gora behiratzen dugula. Eta bintzat mantentzen gara bi partiduko errenta horrekin, eta nik uste dut ondo gaudela, eta gu bintzat ez garela playoffeko zera horretatik kanpo ikusten. Bai, azkenean, bila bete txarre dukitu, ez? Ganean, 7-8 partidu ditugu, ez gerala izan gu geran bezalakoak, gu jolazten dugun bezala, ez dira gauza gatera. Eta, bueno, nik uste azkenengo bi iru partietan, pixka bate aldatu da gauza, ez? Kopa federazionen irabazi dugu, eta, azkenean horrek ere konfiantza ematen digu, eta, buelta ematen ari gara, ez? Momentu horrei, eta, nik uste, momentu honean iristen gerala, igual, baina ni, hori, oso optimista naiz, ez? Bigarren itzulirako, ni beti izan eta hauek udan esate zuten, krisiarekin eta diru gutxiagola eta ez dela begiratu behar playoffetara, ni beti nire helburua beti izan da playoffetan sartzea, nik uste talde politia kagula hor sartzeko eta hortan ari gara, nik uste bigarren itzulia pixkate hobetu ezkero lehenengo itzulikoa horre ongo gara, egia talde asko daudela hor sartuta, aurten zaila da hor sartzea, baina nik uste taldea badaukagula sartzeko eta ea lortzen dugun. We'll be right back. Eta futbolean jarraituta, Ohorezko regionalean eskualdeko taldeek atzera egin dute sailkapenean. Joan den larun batean, Hondarribiak ezin izan zuen bere partida jokatu, Hondartzako futbolzelaia urez gainezka zegoelako. Eta Real Union Bek Zarautzen galdu zuen 2-8 azken sailkatuaren etxean. Bihar jokatuko dute berriro bi taldek. Real Union Bek Errenderiko Turin hartuko du Galen, lauretatik aurrera. Hondarribi aldiz, etxetik kanpo ariko da, Donostian Baskoniaren kontra. Hiru tardietan izango da neurketa hori. Baina badugu futbol gehiago noski, nesketan Euskal Ligako Marino ere etxetik kanpo ariko da. Beasainen jokatuko du bihar arratsaleko 3:30. Lidertzan jarraitzen dute Urdinek, baina dagoeneko puntu bakarrera hurbildu zaie Gasteizko neskak taldea. Eta Akitaniako Ohorezko Regionalari dagokionez, Eglantin Hendaiak etxetik kanpo jokatuko du igandean arratsaleko 3:00 Kanesan taldearen kontra. Eta errugbia hitz egin behar dugu berriro. Errugbi onena itzuliko baita asteburuan eskualdera. Etenaldi luzearen ondoren, Federal Bat Ligak aurrera egingo du berriro. Eta Estaden Daiak partida garrantzitsua jokatuko du igandean. PGko hartuko du Hondarraitzen arratsaleko 3:00 aurrera. Sailkapeneko 7. tokian dago PGko eta azken taldeen multzoan dago beraz, maila mantentzeko leian izango diren taldeen multzoan. Hendaia azken tokian dago 10. beraz eta igandeko aurkariak baina 13 puntu gutxiago ditu. Eta Bidasoaren bestealdean Zaitzairunek Euskal Ligako bigarren faseari ekingo dio biharkoan. 7. gelditu dira beltzak lehen fasean eta hortaz talde okerren multzoan egongo dira edo orain arte puntu gutxien lortu dituzten taldeen multzoan denboraldia amaitu bitarte. Bera-bera be, Funes, Elorrio eta Durango izango ditu aurkari Zaitzairunek. Durango izango da, hain zuzen ere, Irundarren biharko aurkaria. Playa Hondin izango dute neurketa, arratsaleko 4:00. Egunez egun, Bidasoa Euskaldun zen. Antxete irratia, zure eskualdeko irrati euskalduna. Saskibaloia. Eta errugbia zitzegin ondoren, saskibaloiari begiratuko diogu jarraian. Erroibide Iruneko bitaldeak ere, aste buronetan itzuliko dira lehiaketara, baneguko etenaldi horren ondoren. Lehenengo nazionaleko neskek, Banco Mediolanum taldeari egingo diote bisita, igandean arratsaleko 6:00. Eta Euskal Ligako mutilek Astigarragako taldea hartuko dute bihar arratsaldean, arratsaleko 4:00 Irunen Artaleku kiroldegian. Eta gaurko saioko azken gaia, Maitenisa izango dugu, oi bezala, Maitenisarekin bukatzeko, Lekanea, Irun taldeko bi taldeen partidak aipatuko ditugu. Gizonen superdivisioan, Lekanea Irunek etxean jokatuko du, gaur bertan gainera, minutu gutxi barru. Hispaliz, Sevillako Hispaliz taldea hartuko du, arratsaleko zazpiretan, Sonia Etxezarreta, teknifikazio zentroan. Gogoratu, Irundarrak, superdivisioko 6. postuan daudela, eta beraz, urrengo denboraldian, Europa mailan jokatzeko postuetan daudela. Hispaliz taldeak oraindik ez du garaipenik lortu, hori bai, 4 partida berdindu ditu, eta Lekanea beraz, saiatuko da, beste garaipen bat lortzen, eta Europan jokatzeko postu horietan jarraitzen. Eta superdivisioko neskek ere etxean jokatuko dute, baina ez gaur, igande goizean baizik. Igande goizean goizeko 10:30 jokatuko dute. Neurketa zailagoa izango da neskena, Kartagena lidera hartuko baitute. Nesketan, Lekanea Irun 8. postuan dago eta esan bezala, igandeko aurkaria Kartagena superdivisioko liderra da. Irratia. Antxeta irratia. Manduen zorekin. www.antxetairratia.com Eta hemen bukatzen da gaurko Kiroletik saioa. Jarraian badakizue Euskal Irratietako berri saioak entzuna izango dituzuela eta ondoren kirol informazioa zabaldu noski Euskal Irratietako kirol emankizunean. Gurekin urrengo hitzordua badakizue datorren ostiralean izango duzue Antxeta Irratian arratsaleko 6:05 inguru horretan. Ordura arte ondo izan entzulea.